To było największym zaskoczeniem. Tak bogaty kraj. Do tego stopnia to było zaskoczeniem, że zwierzchnik kościoła anglikańskiego, arcybiskup Canterbury, Justin Welby, który jeździ po świecie, po różnych biednych krajach, ogląda obozy uchodźcze, powiedział, że widywał gorsze rzeczy, gorsze sceny niż w takich bankach żywności, które istnieją w Wielkiej Brytanii, gdzie się pojawiają ubodzy. Widywał gorsze sceny gdzieś, powiedzmy, w Afryce, ale czegoś takiego nie spodziewa się u siebie w kraju. Otóż tych banków żywności w Wielkiej Brytanii jest 400 w tej chwili, nawet ponad 400. Prowadzi je głównie organizacja Trussell Trust i ona liczy tych swoich klientów i stwierdziła, że 4 lata temu było ich 40 tysięcy. W tej chwili prawie milion. Więc ta sytuacja się bardzo szybko zmieniła, niesamowicie. Ale rządzący, już krótko, Grzegorzu, specjalnie się tym nie przejęli. Przejmują się głównie losem dzieci najuboższych. W każdym z krajów Wielkiej Brytanii, Zjednoczonego Królestwa są takie komisje do spraw dzieci, które od lat wydają również swoje raporty i wynika, że mniej więcej 3 miliony 800 tysięcy dzieci jest dotkniętych różną skalą ubóstwa do tego stopnia, że też nie mają co jeść, przychodzą do szkoły bez posiłków. W tym roku wprowadzono w szkołach posiłki dla wszystkich dzieci podstawowych. Dziękuję bardzo. Została nam, Beato, niespełna minuta. Wracamy do szczytu. Przywódcy też mają rozmawiać o Ukrainie. Rozumiem, że to teraz wieczorem. To już niedługo na kolacji i na pewno będzie to oferta pomocy finansowej, to jest już zapisane we wnioskach ze szczytu. Oferta pomocy finansowej, ale w zamian za reformy, bo słychać już w Brukseli takie narzekania, że władze w Kijowie powinny jednak szybciej realizować te reformy. Choć obrońcy mówią, że nie jest łatwo. No to od początku był warunek. Tak, i nie jest łatwo państwu, które jednak prowadzi wojnę, realizować jednocześnie reformy. Rzeczywiście to był od początku warunek, to jest to warunkowość Międzynarodowego Funduszu Walutowego. No oprócz tego, oprócz tej dyskusji o Ukrainie i o pomocy finansowej, będzie też już początek dyskusji o strategii wobec Rosji, jak dzisiaj mówił szef Rady Europejskiej przed wejściem na szczyt. No tak. Nie będzie możliwa długofalowa perspektywa dla Ukrainy, jeśli nie będzie skutecznej, twardej, ale też i odpowiedzialnej polityki Oczywiście. Wobec Rosji. Dziękuję ci bardzo. No nie zdążyliśmy powiedzieć, co zrobimy z unijnymi pieniędzmi, ale opowiemy o tym w styczniu. Dzięki. Beata Płomecka, Grzegorz Drymer i Wiktor Legowicz. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i minęła 19. Mamy czwartek, 18 grudnia. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Pałac Prezydencki zamienił się w sąd, a sam prezydent wystąpił w roli świadka. Zeznawał w procesie dziennikarza i byłego oficera WSI. Problemem mieszkańców Bytomia pod lupą NIK-u. Kontrolerzy sprawdzą sytuację w ubożającym i wyludniającym się mieście. Naukowcy zbadali, jakie języki najbardziej przydają się w życiu. Jakie? O tym za chwilę. Przesłuchanie prezydenta trwało prawie 4 godziny. Bronisław Komorowski zeznawał w procesie dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego i byłego oficera WSI pułkownika Aleksandra L. Obaj są oskarżeni o płatną protekcję przy weryfikacji byłego żołnierza WSI. Rozprawa odbyła się w Pałacu Prezydenckim. To precedens, bo jeszcze nigdy sąd nie przyjeżdżał do głowy państwa. Rolę sali pełniła tak zwana sala muszlowa. Bezpieczeństwa pilnowali oficerowie BOR. Przez pierwsze 45 minut prezydent składał zeznania na stojąco. Potem za zgodą sądu usiadł i przyznał. Sprawa jest już sprzed wielu lat, więc siłą rzeczy pewnie nie pamiętam więcej niż zeznałem prokuratorowi. Ale dziennikarz Wojciech Sumliński nie rezygnował z zadawania pytań. Na wstępie mówił, że ma ich 200, ale ponieważ sąd wielokrotnie je uchylał, wyszedł z pałacu z niedosytem. Tych sprzeczności jest mnóstwo, począwszy od dat, poprzez wiele innych szczegółów. Choć adwokat Waldemar Puławski mówi, że zeznania prezydenta z pewnością jego klientowi pomogą. Dlatego, że nie ma mowy o pieniądzach, nie ma spersonifikowanej postaci pana oskarżonego Sumlińskiego. Wyjeżdżamy z Pałacu Prezydenckiego starczą. Szczególnie, że proces w tej sprawie trwa już 3 lata, a oskarżeni liczą na jego rychły finał. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kontrolerzy NIK w Bytomiu przyjrzą się, jak miasto radzi sobie z rozwiązywaniem problemów społecznych. Dla Bytomia ostatnie lata były trudne. W wyniku restrukturyzacji zamknięto 6 kopalń, 2 huty i wiele innych zakładów. Ubyło aż 50 tysięcy miejsc pracy. Kontrolerzy NIK-u sprawdzą, jak wygląda rozwiązywanie problemów społecznych Bytomia. Chodzi głównie o ocenę sposobów, jak i różne instytucje, takie jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Urząd Pracy, radziły sobie po likwidacji ciężkiego przemysłu. Bytom jest miastem, gdzie średnio 8% mieszkańców stale korzysta z pomocy społecznej. To największy odsetek wśród miast na prawach powiatu w Polsce. Co niepokoi, to również odpływ mieszkańców. W ciągu ostatnich 20 lat liczba ludności zmniejszyła się prawie o 1/4. I chociaż kurczenie się miast jest naturalnym procesem, to jednak rolą miejskich służb jest sprawić, by proces ten był kontrolowany i odgórnie zarządzany tak, by złagodzić jego skutki. Raport ma być gotowy jesienią przyszłego roku. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. Miasto królów, nie alfonsów. Miasto świętych, nie zboczeńców. Takie hasła mieli wypisane na transparentach w Krakowie. Kilkadziesiąt osób protestowało przeciwko promowaniu nierządu w mieście. Akcja kończy miesiąc modlitw o odnowę moralną Krakowa. Jej uczestnicy są oburzeni liczbą domów uciech i klubów ze striptizem działających w okolicach Rynku Głównego. Przed urzędem miasta odmówili różaniec i złożyli petycję do lokalnych władz przeciwko zbyt dużej liczbie klubów go-go. Apelujemy, aby nie lekceważyć tego głosu społecznego młodych i skorzystać z tego potencjału, aby oczyścić Kraków z cuchnącego ścieku demoralizacji. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Tych klubów nie powinno być w Krakowie, ponieważ przez nie nasza była stolica przypomina kraj trzeciego świata. Reklamuje się je tutaj na rynku przez te czerwone zasłony słynne. To jest tylko pierwszy krok, wygonienie tego rodzaju lokali z centrum Krakowa. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Dziś prokuratorzy i policjanci weszli do dwóch klubów nocnych w Krakowie, które kiedyś figurowały pod nazwą Kokomo. W sieci lokali w całym kraju miało dochodzić do oszustw i kradzieży. Wszczęto 50 śledztw. Liderem jest angielski, potem francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski. To języki, których warto się uczyć. Tak sugerują naukowcy, którzy badali przydatność języków w życiu. 200 people had signed a petition to remove the boy. To, że angielski znalazł się na pierwszym miejscu, to oczywiste. Mówi nim 1,5 miliarda ludzi. Użytkownicy są dość zamożni. Angielski stanowi najskuteczniejszą językową platformę wymiany myśli, piszą autorzy badań opublikowanych w tygodniku Amerykańskiej Akademii Nauk. Nowoczesną mapę językową sporządzono na podstawie liczby wielojęzykowych wpisów na portalu Twitter, tłumaczeń książek czy haseł w Wikipedii. Mapa wskazuje, że do wymiany idei przydaje się też francuski, niemiecki czy rosyjski. Z arabskiego lepiej zrezygnować na rzecz hiszpańskiego. Zaskoczeniem może być ograniczona użyteczność mandaryńskiego, którym mówi się w Chinach. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Do tej pory jelenie liczyło się tak. Na podstawie ryczących byków w okresie rykowiska, po białej stopie, kiedy pierwszy śnieg spadnie lub świeży śnieg spadnie, liczymy powiedzmy ilość tropów. Ale tradycyjne metody liczenia jeleni powoli odchodzą do lamusa. W Słowińskim Parku Narodowym zajmą się tym drony. Dron wyposażony w kamerę termowizyjną rozpocznie pracę za kilkanaście tygodni. I to będzie metoda znacznie skuteczniejsza, bo lepiej zobaczyć samego jelenia niż tylko jego ślad, tłumaczy Andrzej Wróbel ze Słowińskiego Parku Narodowego. Najlepiej liczyć wtedy, kiedy się je widzi, przy pomocy właśnie lornetek, noktowizji lub termowizji. No teraz dron. No i teraz dron, który będzie miał zainstalowaną kamerę termowizyjną i on powinien zrobić to najbardziej dokładnie. Dron kosztuje około 100 tysięcy złotych. Na razie trwa szkolenie pracowników parku, którzy będą obsługiwać bezzałogową maszynę. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. Weronika Nowakowska-Ziemniak zajęła 7 miejsce w zaliczanym do Pucharu Świata biegu sprinterskim biatlonistek w Pokljuce. Na to się zanosiło od jakiegoś czasu, przyznał trener polskiej kadry Adam Kołodziejczyk. Trzeci puchar, no i nie było tego miejsca w tej pierwszej dziesiątce. Dziewczyny parę razy pokazały, że w stadzie na to biegowo były dobrze przygotowane i osiągały dobre czasy, ale zawsze ten jedyny celny strzał powodował, że nie było tej miejsca w pierwszej dziesiątce. Dzisiaj no troszeczkę wytrzymała bardziej, chociaż jeden niecelny miała, ale mimo wszystko z tym jednym niecelnym mogła właśnie zająć takie wysokie miejsca, a przy bezbłędnym strzelaniu mogła być druga albo trzecia. Dawno nie słyszeliśmy nic na temat korupcji w polskiej piłce, jednak no przecież była. GKS Bełchatów został ukarany przez Komisję Dyscyplinarną PZPN grzywną w wysokości 500 000 zł za, jak to określono, przewinienia korupcyjne w latach 2003-2005. A skoro już o karach i grzywnach mówimy, to jeszcze o innym 500 000 euro. Marco Reus, jeden z najlepszych piłkarzy Borussii Dortmund i reprezentant Niemiec, musi zapłacić 540 tysięcy euro mandatu za jazdę swoim Astonem Martinem. Odrobinę za szybko, ale najważniejsze, że bez prawa jazdy. Wcześniej kilka razy już wlepiono mu mandat, nigdy nie płacił, ba, nigdy nie sprawdzano mu prawa jazdy, którego po prostu nigdy nie miał. Teraz wszystko się skumulowało. Kary plus odsetki, no i mamy 500 000 euro. Bild cytuje słowa piłkarza. To była głupota. No ja myślę. Dawno z powodu braku śniegu oraz zapowiadanych niekorzystnych warunków atmosferycznych odwołano zaplanowane na 1 stycznia zawody alpejskiego Pucharu Świata w Monachium. W Nowy Rok kobiety i mężczyźni mieli rywalizować w slalomie równoległym. Ale albo coś jest z pogodą, albo Monachium po prostu ma pecha. W ostatnich 5 latach odwoływano już 3 razy te zawody. Śnieg w okolicach Monte Carlo lubią rajdowcy, choć po ostatnich dniach pewnie mniej lubi go Jari Matilatfala. Podczas testów przed rajdem Monte Carlo 2 razy wyleciał z drogi i rozbił swojego Volkswagena. Na drugim razie testy zakończono. A rajd Janer już blisko i tam też bywa ślisko. Do rajdu w nim szykuje się mistrz Kajetan Kajetanowicz. Mistrzostwa Europy są fajne, między innymi dlatego, że ta przerwa pomiędzy ostatnim rajdem w sezonie a nowym podczas kolejnego sezonu jest bardzo krótka. Podoba mi się to, aczkolwiek jest dużo pracy w tym okresie. Cały zespół pracuje na najwyższych obrotach. Dążymy do tego, żeby jak najlepiej być przygotowanym już podczas pierwszej rundy. A rajd Janer nie jest rajdem łatwym. Podczas rajdu Janer wystartujemy także Fordem Fiestą, również z firmą M Sport. Cały Lotus Rally Team jest pozytywnie nastawiony. Mocno przykładamy się do tego sezonu. Myślę, że jesteśmy w stanie w wielu miejscach jeszcze się poprawić. W niektórych już było bardzo dobrze. Emocje zatem przed nami, a o sporcie znowu u nas za 2 godziny. W nocy wciąż opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu przechodzącego w deszcz i to będzie wyjątkowo ciepła noc, bo temperatura tak jak w dzień od plus 4 stopni na Podlasiu w nocy do plus 10 na Dolnym Śląsku. Będzie wiało nad morzem do 65 km na godzinę, w Karpatach do 80 km na godzinę, a w Karkonoszach do 100 km na godzinę i to jeszcze nie jest ostatnie słowo. Jutro nieco ładniej tylko na północy, poza tym bez zmian, czyli okresami opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Cieplej niż dziś, od 8 stopni na Mazurach do 11 na Dolnym Śląsku. Jeśli chodzi o wiatr południowo-zachodni i zachodni, jutro miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, nad morzem do 70 km na godzinę, a wysoko w górach porywy wiatru do... no? 110. Do 110 km na godzinę. Trafiłeś. Trójka. Program trzeci. Już sukces od razu u kobiet, aplauz. Oczywiście. Elżbieta Malinowska, Roman Leszczyńska, Halina Wachowicz i Robert Kantel. Dziękujemy Państwu za uwagę. I ruch popołudnia jeszcze. No. Skoczek na B3. A? Jak? No różnie może. Przyznasz, Agnieszko, widziałaś, ważyło się do końca. Była jeszcze jedna opcja. Ja widziałam, jak ty obserwowałeś szachownicę. Tak. To jest forma medytacji, i czym tak? bardziej na nią patrzę, tym mniej wiem. Tym mniej wiesz. Skoczek na B3, bo trwa ofensywa, nie wiesz, czy, nie wiem, czy wiesz. No ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że do zwycięstwa. Jesteśmy w kampanii Białe Święta. Tak? Tak. No to? Autopromocja. Święta bez granic 2014. Niebawem ostatnia piątkowa licytacja. Tym razem mam dla Państwa złotą płytę Lenego Krawica z autografem. Wyjątkową gitarę elektryczną od zespołu Perfect. Scenariusz filmu Bogowie z dedykacją Tomasza Kota. Serigrafię Jerzego Dudy Gracza. Rękopis tekstu Jacka Cygana z płytami. Koszulkę polskiej kadry siatkarzy z autografami Mistrzów Świata 2014. Zapraszam zatem w piątek po godzinie 16. Przypomnę, że pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. Polecam świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta Bez Granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Najnowsza gazetka internetowa. Pełna pomysłów na prezent. Mediamarkt.pl. Dzień dobry, kontrola śniadaniowa się kłania. Co kierowca tak grzeje? Ja? No gdzie? Skąd? Przecież czuję. Cynamon. Tak? Tak. Przyłapany na rozgrzanym uczynku.

bo tak układają się daty, że w przyszłym tygodniu mamy świąteczne dni. Za dwa tygodnie Sylwester i Nowy Rok, prezentacja topów wszechczasów. Zatem tak naprawdę dzisiaj mam ostatnią szansę w programie alternatywnym. Po pierwsze przyjrzeć się temu, co grało właśnie z płyt wydanych w roku 2014, ale po drugie przypomnieć o naszym plebiscycie, bo czekamy cały czas na głosy. Tak więc to jest moje zadanie do godziny 21 i będę się z niego wywiązywała bardzo sumiennie. Wasted.

San Vincent i jej płyta, czwarta w dyskografii, ale pierwsza zatytułowana San Vincent. Ona przyjedzie do Polski, ale czy jej płyta znajdzie się w naszym zestawieniu najważniejszych płyt roku 2014? No to się okaże, płyty, które ukazują się na początku roku, a ta ukazała się w lutym, często mają podgórkę, bo najlepiej pamiętane są te, które są blisko nas. No ale oczywiście właśnie między innymi dlatego przypominamy, przepraszam bardzo, te utwory nieco starsze. A propos starszych, to teraz wręcz odwrotnie, nowiutki utwór, który zapowiada debiutancką płytę, czyli nasz singiel tygodnia. Up in the sky, we're drifting apart, but after a while, I'm melting in your arms. Under the sheets, your arms between your pinky crystal clear. To nasz polski duet Oxford Drama, nagranie zatytułowane Limbo, singiel wypowiadający debiut, który nadejdzie w roku przyszłym. No to teraz wracamy do roku 2014, płyta, która ukazała się dokładnie w sierpniu. Zespół jest amerykański, a album nosi tytuł They Want My Soul. I'm Ta pani nazywa się Angel Olsen i nagrała naprawdę rewelacyjną płytę i najważniejsze jest to, że wydała ją i mogliśmy jej posłuchać. Wcześniej zespół Spoon. No i wczoraj o tej porze słuchaliśmy polskich utworów, tych, które zostały wydane w roku 2014, więc mam nadzieję, że nikogo nie dziwi, a tym bardziej nie oburza fakt, że dzisiaj poszukamy w płytach zagranicznych i tak będziemy robić właściwie przez cały czas, poza wyjątkami. Oxford Drama było pierwszym wyjątkiem, no i teraz kolejny wyjątek, czyli autorzy naszej epki tygodnia. Ta epka już za chwilę będzie do wygrania, ale najpierw sprawdźmy, jak brzmi. Przypominam, że to Supergirl, Romantic Boys, epka zatytułowana Stop Klatka, wydana na winylu. Będzie by 100 lat. Stop klatka. Sam rozumiem. Stop Klatka. To jest tytułowe nagranie z epki, która jest przedmiotem naszego konkursu. To epka tygodnia. Super Girl Romantic Boys, super dziewczyna i naprawdę romantyczni chłopcy. Pytanie będzie dotyczyło Kosti Usenko. Kostek jest nam znany oczywiście jako wokalista, jedna z sił napędowych tego zespołu, którego słuchamy, ale także jako autor pewnej książki. I dzisiaj podanie tego tytułu książki, która wiąże się oczywiście z muzyką i to muzyką niekoniecznie polską, to jest podpowiedź, jest przepustką do posiadania tego wydania na winylu. Dwie dwójki, siedem trójek, Bartek czeka. W ogóle ta epka ukazała się bardzo ładnie wydana, także dlatego, że kolory płyty winylowej są różne. Można trafić na przykład na płytę białą, można trafić na płytę niebieską. Nie pamiętam, z jakim my gramy. My gramy z czarnej? Teraz się pytam Ani. My gramy z czarnej i to jest ten trzeci wariant. Też nie pamiętam, jakie są te płyty winylowe, które czekają. Nie zaglądałam, szczerze mówiąc, do środka, no ale czekają, więc poprosimy o poprawne odpowiedzi. Ten czas, który spędzimy teraz, czekając na nie, to spotkanie z bardzo fajną dziewczyną. Jedną z tych, która sama sobie napisze, sama sobie zaśpiewa i najlepiej sama sobie nagra. Thank you. Pani, pani nazywa się Sharon Van Etten, a to nagranie pochodzi z jej czwartej płyty. Utwór, którego wspólnie posłuchaliśmy, Every Time the Sun Comes Up, zamyka ten album. Ona sobie wszystko wymyśla, komponuje i układa, a potem do współpracy zaprasza muzyków, ale mimo tego, że czasami kilka osób zaangażowanych jest w to, jak brzmi konkretny utwór, to z jakimś takim naprawdę przedziwną precyzją udaje się utrzymać minimalizm i prostotę tych utworów. O tradycji i innych rzeczach, które w niej słychać, w tej muzyce słychać, nie będę opowiadać, bo nie chcę zanudzać, ale przypomnę, że jest to płyta wydana w roku 2014, w maju pojawiła się i mogliśmy od tego momentu jej słuchać. Czy znajdzie się w naszym plebiscycie? Tego nie wiem. Wiem, że na przykład amerykańskie różnego rodzaju serwisy czy magazyny ten album oceniają bardzo wysoko i w takich zestawieniach 50 czy 100 albumów tego roku umieszczają. Na naszej stronie z kolei polskieradio.pl/trójka my zamieściliśmy opis tego, w jaki sposób można dołączyć się do naszego plebiscytu. Mamy trzy kategorie. Od lat najlepsza płyta, najlepsza piosenka, a także najważniejsze wydarzenie muzyczne mijającego roku. Nie rozdzielamy muzyki polskiej od muzyki zagranicznej. W piosenkach nie musi być piosenka singlem. Można sobie wybrać dowolną ulubioną piosenkę z płyty jakiegoś wykonawcy. A przy wydarzeniach jedynym ograniczeniem jest to, że nie typujemy już festiwalu Open Air, bo on dawno temu zwyciężył trzy razy z rzędu w tej kategorii. W związku z tym jest honorowym laureatem. Co rok dajemy w ten sposób szansę kolejnym festiwalom, czy koncertom, czy tym, co było dla nas ważne, aby po prostu w tej pierwszej dziesiątce się znalazły. Mamy też nagrody dla tych, którzy biorą udział w plebiscycie, a na głosy wysyłane do nas mailem na adres alternatywny@polskieradio.pl czekamy do końca roku. Dokładnie do ostatniej minuty 2014 roku, a w 2015 będziemy prezentować wyniki. No i czekamy oczywiście na to, jakie one będą. Na razie tych głosów jest zbyt mało, żeby móc mówić o jakiejkolwiek tendencji, dlatego poprosimy o więcej. Na zakończenie tej godziny jeszcze jeden wyjątek, jeszcze jedna artystka polska, też dziewczyna i też taka, która naprawdę sama może dużo. Oczywiście też korzysta z pomocy innych ludzi, bo to zawsze przyjemniej cieszyć się muzyką we wspólnym, czy też w większym gronie. Ale za płytę, która ukazała się w roku 2014, odpowiada za większość tekstów i za większość muzyki. Rzeki żyła. za mało nas.